77, a bukiety z 7 tulipanów w różnych kolorach do wyboru tylko 5,55. Sięgnij po 13 róż za 7,77, 7 tulipanów za 5,55, a także inne kwiaty idealne na walentynki. Lidl, co tydzień coś nowego. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dlatego teraz w GetInBanku dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Bank twoich oszczędności. A jeszcze... Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 lutego, jest 11. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Pościg za pijaną kobietą, która po wypadku uciekała samochodem z 5-letnim synem. Przy granicy z Ukrainą Rosja gromadzi wsparcie dla separatystów. Na wschodzie kraju trwają zacięte walki. Kościół katolicki będzie miał 20 nowych kardynałów. Za chwilę z rąk papieża odbiorą pierścień i biret. Ale na początek spektakularny policyjny pościg krajową szóstką w Lęborku. Radiowozy przez kilkanaście kilometrów jechały za kompletnie pijaną kierującą. Kobieta najpierw spowodowała wypadek, a potem z rannym synem uciekała samochodem. 27-latka teraz trzeźwieje w areszcie. Wkrótce usłyszy prokuratorskie zarzuty. W jakim stanie jest jej 5-letni syn? O tym Grzegorz Armatowski. Chłopiec ma złamany obojczyk, przechodzi jeszcze szczegółowe badania, ale prawdopodobnie jego życiu nic nie zagraża. Gdy na ulicy Kaszubskiej w Lęborku auto, którym jechał z mamą i jej konkubentem, dachowało, 5-latek wypadł z samochodu. Kobieta z partnerem postawili Fiata na koła, posadzili w nim ranne dziecko i zaczęli uciekać krajową szóstką w kierunku Wejherowa. Policyjny pościg trwał kilkanaście minut. Kobietę udało się zatrzymać dopiero po 16 kilometrach w Bożepolu Wielkim. 27-latka tłumaczyła policjantom, że nic się nie stało i że jedzie do domu. Miała prawie 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Trzeźwieje teraz w policyjnej celi. Wkrótce będzie przesłuchana i usłyszy zarzuty. Kobiecie za narażenie dziecka na utratę zdrowia i życia oraz jazdę samochodem po pijanemu grozi 4,5 roku więzienia. Trwają zacięte walki pod Debalcewem i Mariupolem na wschodzie Ukrainy. Według ukraińskich wojskowych separatyści chcą zdobyć te miasta do północy, czyli zanim w życie wejdzie uzgodnione w czwartek w Mińsku zawieszenie broni. W nocy siły ukraińskie były atakowane 34 razy. Najwięcej ostrzałów zanotowano koło Debalcewa, ważnego węzła transportowego. Tam doszło do nieudanej próby szturmu pozycji ukraińskiej armii. Separatyści rozpoczęli swoją ofensywę także na południu w okolicach Mariupola. W walkach uczestniczy piechota oraz czołgi i artyleria. Ukraińcy odpierają ataki. Ukraiński batalion Azow informuje, powołując się na dane zwiadu, że z terytorium Rosji weszła kolumna rosyjskich wojsk bez znaków rozpoznawczych. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie Jeffrey Pyatt opublikował zdjęcia satelitarne rosyjskich sił, w tym nowych systemów przeciwlotniczych koło Debalcewa. Dyplomata podkreślił, że separatyści mają teraz więcej ciężkiego sprzętu niż niektóre państwa europejskie i NATO. Według jego informacji przy granicy z Ukrainą Rosja gromadzi wsparcie dla separatystów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Czy Chinom grozi kolejny atak terrorystyczny? Informacje o takim zagrożeniu ujawniają tamtejsze media. Do ataku miałoby dojść w nadchodzącym tygodniu, kiedy w Chinach obchodzony jest nowy rok według tradycyjnego kalendarza. Do sprawy na razie odniosła się jedynie amerykańska ambasada w Pekinie. W mailu rozesłanym do obywateli USA mieszkających w Chinach poinformowano, że amerykańskie służby wiedzą o zagrożeniu z doniesień medialnych, tym niemniej nie są w stanie zweryfikować wiarygodności tych informacji. Do ataku miałoby dojść w okresie nowego roku w prowincji Yunnan na południu Chin. Rok temu na dworcu kolejowym w stolicy tej prowincji Kunmingu grupa nożowników zamordowała ponad 30 osób, a około 140 raniła. W tym tygodniu władze Indonezji poinformowały zaś o

My tu mamy, jaką mamy, tak, też La Ochetu. Śniadanie o 9, omlet z jagodą karkonoską o 11. Miałem coś trochę zwrócić tutaj. Nie wiem, jak to się skończy. Właśnie, wczoraj na konferencji prasowej z okazji 39. Biegu Piastów dostałem srebrny medal z 38. Wprawdzie nie brałem udziału, ale medal mam. Gdyby ktoś z Państwa kolekcjonował takie fajne medale z imprez sportowych, to chętnie się rozstanę, tylko proszę mnie przekonać o tym. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. No to Bemibek. Sprzedaj mi wiatrowi, to takie ładne wspomnienie zespołu Bemibek. Jeszcze jedno ładne wspomnienie z nowej listy przebojów programu trzeciego, to zespół Heart i Band on the Run, a potem już lista przebojów Radia Luksemburg 40 lat temu. Like you. No i prawie byłem pewien, że się to uda wprowadzić na listę przebojów. Myliłem się. Heart, Band on the Run. Z takiej pięknej płyty piosenek napisanych przez Paula McCartneya, śpiewanych przez różnych artystów. To grupa Heart. Tak przy okazji, bo już zbliża się godzina 11.30, to pora teraz na listę przebojów Radia Luksemburg. Nie zabrałem ze sobą notowania, ale pamiętam, że największy skok w zestawie, nie, przepraszam, nowość w zestawie wtedy na miejscu 16 od razu, to był zespół MAD, The Secrets That You Keep. I've only got myself to blame. I play a losing game. I lie awake and call your name. Our love is just a picture in a broken frame. It seems so hard for me to share. It's even harder now that you're not there. Now, baby, I'm losing sleep over the secrets that you keep, baby. I'm losing sleep over the secrets that you keep. I lie awake at night, not knowing where you are. You know it don't seem right that you could be so far from me. Oh, secrets that you keep. Since you've been gone, our worlds have grown apart. Now I don't know what's in your head or in your heart. Those little things you kept so secretly, well, they don't mean much to you now. But they mean so much to me. So won't you give me just one more chance on the fool who broke up our romance? We used to have so many plans that I went and let you slip right through my hands. I'll go on searching till I find a way to get you back and make you mine. I'm losing sleep over the secrets that you keep. I'm losing sleep over the secrets that you keep. The Secrets That You Keep, to zespół MAD 40 lat temu na liście przebojów Radia Luksemburg. Szklarska poręba. Dzisiaj o godzinie 11 zaczęły się walentynkowe warsztaty, ale potrwają jeszcze do 14.30. To polega na tym, że tam można zdobyć serce piernikowe z dedykacją. Cukier, lukier, namaluj swą walentynkę w karykaturze. No ja dostałem takie serce walentynkowe, cukier, lukier. I na moim sercu jest niedźwiedź. Ciekawe dlaczego. Największy skok w zestawie 40 lat temu na liście wykonała ta właśnie piosenka Shirley and Company. Move, so get out of my way. I'm gonna have my say. I'm going.

Fly Me to the Moon, Julie London i współcześnie dograny głos Gregorego Portera. To też nagranie z zestawu do głosowania na listę, to zostańmy tam jeszcze. Nowość tego tygodnia to Kid Rock, między innymi oczywiście Kid Rock i utwór zatytułowany First Kiss. I remember waiting for the school bus. Jenny Clayton was my first crush. And neither one of us had a clue. In Cheyenne, it was my first truck. Rusted, rough, and kind of beat up. But when she jumped in, it felt brand new. And now these days when I drive through a small town, I turn my stereo up and roll my windows down. Cause it reminds me of my first kiss and those days that I always miss. And Tom Petty on the radio going steady. Tak, Kid Rock, on lubi się odnosić do przeszłości. W piosence All Summer Long to był Leonard Skinner, a tutaj w tym utworze Tom Petty on the Radio, a troszkę brzmiał jak Aerosmith. Nowa piosenka Kid Rocka zatytułowana First Kiss. To tyle dzisiaj ze Szklarskiej. Trójka górą. Jesteśmy tutaj jeszcze do jutra rana. Zapraszamy, polecamy. Dziękuję bardzo w imieniu całego zespołu. Na zakończenie wybrałem taką piękną piosenkę dla wszystkich zakochanych. Hold On My Heart, zespół Genesis. Do usłyszenia. Thank you.

ale to ojczyzna. Poprzez panią w tym wypadku. Cicho, cicho, cicho. Tymczasem Gajowy Marucha zakochał się w innej ojczyźnie, czyli ulokował swoje uczucia na obczyźnie. Autopromocja.